Vejret resten af dagen bliver skyet, og de fleste steder kommer der sne i en overgang, især i den østlige del af landet. Let til frisk vind, og så temperaturer fra frysepunktet til 3 graders frost. Så Asger, vi kom igennem. Tak for hjælpen. Det var så lidt. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og nu er klokken blevet 3:05, og det betyder, at jeg kan sige velkommen til 24/7 eftermiddag. Og hvis du troede, at det var drevet over i SF, hvis du troede, at den sidste skandale, den havde udspillet sig, ja, så kan du godt tro om igen, fordi i dag er næstformanden gået. Den sidste næstformand, der var jo to. Og Jonas Dahl, en af formandskandidaterne, siger, at samarbejdsklimaet er ad helvede til. Så lige nu er der ikke nogen formand, der er ikke nogen næstformand, der er ikke nogen politisk ordfører, der er ikke nogen finansordfører, men der er en gruppeformand. Mit spørgsmål er, hvem bestemmer i SF? Og Hans Engel, han svarer på det spørgsmål om 10 minutter. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Men jeg starter udsendelsen med en historie, som vi faktisk burde have haft i går. Men på grund af, at regeringen faldt fra hinanden, og SF faldt fra hinanden, ja, så nåede vi den ikke. Men altså, heldigvis så har vi tid til det i dag. Og jeg sidder her med information, det er forsiden af information, det handler om. Fordi det handler om, at den amerikanske efterretningstjeneste, NSA, ifølge nye dokumenter fra Edward Snowden, den store whistleblower, har spioneret mod Danmark og mod andre lande op til COP15 og klimaforhandlingerne i 2009. Og jeg kan starte med at byde velkommen til en af journalisterne bag historien. Velkommen til. Tak. Du hedder Sebastian Gerdin og, Gerdin og skriver for Information. Inden vi går ned i, hvad det er, I har fundet frem til, så prøv at fortælle om, hvordan du fik fat på den her historie. Jamen altså, vi har arbejdet sammen med den amerikanske journalist Laura Poitras omkring den her historie. Laura, hun er en virkelig, virkelig dygtig journalist, som har beskæftiget sig med overvågningsspørgsmålet gennem en årrække. Og hun var en af dem, der var med Snowden i Hongkong dengang, inden han trådte frem. Så vi har samarbejdet om researchen om den, og hun er selvfølgelig en kæmpemæssig kapacitet på området. Så vi har siddet tre journalister fra Danmark og hende og researchet på den her COP15-historie sammen. Har I mødtes med Edward Snowden? Nej, det har vi ikke. Men er det ham, der har besluttet, at I skulle have den? Jamen, det kan jeg ikke sige noget om. Nå, hvorfor ikke? Fordi der er nogle ting, som man som journalist, når man arbejder med den her type kilder, gerne vil holde for sig selv. Og nogle af de ting om, hvordan vi arbejder, vil jeg gerne holde for mig selv. Hvordan ved du, at de dokumenter, du har fået, stammer fra Edward Snowden? Men det ved jeg, fordi at dokumenterne stammer fra NSA, og det er ham, der er NSA, whistlebloweren, kan man sige. Altså, dokumentet stammer fra et internt netværk i NSA, som er blevet lagt ud af en afdeling, der hedder afdeling S17. Og vi kan ligesom se, at de dokumenter svarer overens med andre af den her type dokumenter. Hvordan kan man se det? Er det brevhovedet, hvor der står NSA, og så er der sådan en stempel, hvor der står top secret? Altså, hvad er det helt præcist? Jamen altså, dels er det noget med oplysninger. Top Secret står der ud for nogle særlige afsnit. Der står Top Secret SI, og det er helt tydeligt, at det er et NSA-dokument. Det er skrevet af en senior person inden for NSA, har skrevet det her dokument ud til nogle andre medarbejdere i NSA. Så der er ikke så meget tvivl om den del. Okay. Og hvad står der så i de her lækkede dokumenter? Men i den konkrete ting, hvor COP15 handler om, det er en mere generel orientering i nogle uklassificerede afsnit om, hvordan det går for klimaforhandlingerne, hvis man kan sige det sådan. Det er skrevet på selve den dag, hvor COP15 starter, og det er sådan en ting om, hvad der ligesom... Det bliver beskrevet, at det er en spændende konference, og der er en masse ting på spil for USA og for resten af verden her. Og så er der ligesom nogle orienterende afsnit i bunden, som er markeret med nogle andre klassifikationer, altså TS, Top Secret, og SI, som betyder Special Intelligence, som typisk er noget, NSA sætter på deres dokumenter, når det handler om... ikke typisk det, de gør, når det handler om opsnappet kommunikation eller noget, hvor de afslører metoder eller kilder, altså nogle særlig følsomme oplysninger, der relaterer sig til deres indhentningsvirksomhed. Og i de afsnit, der beskriver de så for det første, at de har, længe ligesom, interesseret sig for de delegationer og nøglelande, som er i København, og interesserer sig for, hvad det er, de forbereder i forhold til konferencen, og de oplysninger forsyner de så politiske beslutningstagere med. Nogle af de oplysninger, som de har fået frem på den måde, er så beskriver de et forsøg mellem Kina og Indien om at koordinere deres strategi op til topmødet, og så nævner de et særligt dansk rescue plan eller redningsplan i forbindelse med COP15, som de også har fået fat i. Og derudover har der et andet afsnit, hvor de så beskriver, hvordan den her form for elektronisk overvågning selvfølgelig, altså som en selvfølgelig skriver det, er helt central for at holde deres beslutningstagere så godt opdateret i selve Bella Center derude. Så det er jo ligesom en beskrivelse af en planlagt operation, hvis man kan sige det sådan. Skal jeg prøve at læse lidt op fra et af de afsnit, som I selv... har du det selv med nu i dag? Jeg har det ikke selv med, nej. Okay, ja. Jeg kan lige prøve at læse op fra et tophemmeligt NSA-dokument. Analytikere her hos NSA, såvel som vores andenpartspartnere, vil fortsætte med at forsyne beslutningstagere med enestående, betimelige og værdifulde indblik i nøglelandes forberedelser og mål for konferencen, såvel som overvejelserne i landene om klimaforandringspolitikker og forhandlingsstrategier. Og det er et af de helt centrale afsnit, det her. Der står jo ikke, at man spionerer ulovligt her. Men sådan beskriver NSA heller ikke deres virksomhed. NSA beskriver jo ikke, nu vil vi gå ind og bryde en hel masse love, og nu vil vi gøre det her. Det er mere, i dokumenterne er det mere som en form for selvfølge. Altså, det NSA laver er elektronisk spionage. Det er det, der er deres virksomhed. Det er det, de er bedrevet til. Og det, de beskriver her, er ikke noget, som er sådan særskilt kontroversielt internt i NSA. Altså, den måde NSA opererer på, er, at de er en gren af den amerikanske statsadministration, som indhenter oplysninger om internationale forhandlinger, diplomatiske kommunikationer osv. Det er noget, man ikke er særlig villig til at diskutere offentligt. Der vil man hellere snakke om sin indsats på terrorområdet, fordi den er der nok nogle flere, der gerne vil støtte op om rundt omkring i verden. Hvorimod den her, der handler om spionage mod forhandlere og så videre, men det er en helt integreret del af deres virksomhed. De har afdelinger, der laver det. De har afdelinger, der er specialiseret i at indhente på særlige lande. Altså, de har en stor Kina-afdeling, som sidder og bryder ind i kinesiske systemer og forsøger at få så meget information ud, hvad den kinesiske administration har gang i. Og den måde, de formulerer det på internt, altså, det er en kunderelation, de har med statsadministrationen. Altså, hvor at kunderelationen også går begge veje. Statsadministrationen giver dem nogle oplysninger, for eksempel e-mails eller telefonnummer, som de så kan bruge til at hacke ind i forskellige diplomaters kommunikationer. Nu siger du og hacke og sådan nogle ting. Ja. Altså, står der i de her dokumenter, som du har set, hvordan NSA indhenter oplysninger? Nej. Hvordan kan du så sige, at det er spionage og hacking og alt sådan noget? Men hacking har jeg har ikke noget belæg for at sige, at det her det er kommet frem via hacking, men NSA har en hacker her, som de sætter ind i forbindelse med at fremskaffe oplysninger. NSA henter oplysninger på en lang række forskellige måder. De opsnapper mailtrafik, de opsnapper telefontrafik, de hacker, de gør alle mulige forskellige ting. Altså, for dem handler det om at få adgang til informationerne by any means necessary, hvis man kan sige. Ja, under de metoder, som man ligesom kan få fat i de informationer på. I skriver nemlig, at det er til spionage. Er det 100%, at det er spionage, det her? Kan det ikke bare være, at det er helt lovlig overvågning, som man har ting, man har fundet frem via internettet, for eksempel? Helt normalt, at man har læst sådan rundt omkring? Det er ikke den måde, NSA arbejder på. Hvor ved du det fra? At de ikke også gør noget lovligt? Men NSA arbejder på at indhente elektroniske signaler. Jeg kan ikke se, hvordan de kan få fat i de oplysninger, de beskriver via andet end elektroniske signaler. Så det er sådan set så simpelt. Okay. Jeg kan også sige velkommen til en anden gæst, Anders Kjærulf. Velkommen til. Mange tak. Du er vært på programmet Aflyttet her på Radio 24/7. Og du har også læst afsløringerne i Information. Hvilke spørgsmål rejser de her afsløringer, synes du? Altså det primære spørgsmål, som det helt klart rejser, det er, hvorvidt den danske stat har kendskab til, at det her er foregået. Fordi man siger jo, at det kan man ikke forestille sig, og der kan umuligt være foregået noget. Der foregår ikke noget ulovligt, men vi er med at benægte de her ting. Og det virker for mig at se meget urealistisk, den her benægtelse også. Og jeg vil give Sebastian Gerning fuldstændig ret i, at det, som er deres forretning i NSA, det er at lave, hvad man vil betegne som ulovlige aflytninger, hvis man går juridisk til værks. Men det er nogle gange, hvad forskellige spionagetjenester laver, og det gør vores egen forsvars efterretningstjeneste, de laver også ulovlige ting, bare i andre lande. Hvis man inviterer den amerikanske præsident sammen med hans fly og alle de her vogne og hvad han nu er altså med, så må man regne med, at der følger en hær af, om ikke spioner, men i hvert fald folk, som er i stand til at opnå kommunikation fra stort set hvem som helst med. De følger simpelthen med ind i de her biler. FE vil sandsynligvis lave noget af det samme på de her områder. Og derfor så vil jeg sige, at det største spørgsmål det er, har man vidst, at de for eksempel er gået ind først, eller foregår de her spionageting med den danske regeringsvidende? Så det er et spørgsmål om Helle Thorning-Schmidt, eller på det her tidspunkt var det vel egentlig Lars Løkke Rasmussen, vidste, at det foregik? Ja, det vil jeg sige, det synes jeg i hvert fald er centralt. Hvorfor er det vigtigt at få at vide? Jeg synes, det er centralt, fordi at hvis det foregår på den måde, at man ligesom siger, at amerikanerne det er vores venner, og vi måske deler nogle informationer med dem, så mener jeg lige så godt, at vi er nødt til at have det frem, så vi kan diskutere, om det er en rimelig måde, det foregår på. Hvis så længe det foregår, det kan dulle, men bare bliver ved med at påstå, og det har man ikke kendskab til, at det foregår ulovligt. ulovlig overvågning i Danmark. Det er det udtryk, man konstant bruger. Hvis man ved med at bruge det, så ligger der jo hele tiden det underliggende spørgsmål at sige, foregår der så lovlig overvågning af danskere her i landet? Af fremmede efterretningstjenester, vel at mærke. Og det er så strid med grundloven, hvis man ser, hvis det foregår på dansk lov, det må man ikke. Men hvorfor er det så overhovedet relevant at snakke om, den er lovlig eller ulovlig, hvis du er helt sikker på, at det her, der er foregået, er ulovligt? Jamen, er du helt sikker på det? Ja, det er, altså, hvis du ligger og opsnapper andre menneskers kommunikation i et fremmed land, så det må du ikke. Altså, det er en krænkelse af brevhemmelighed og ganske almindelig kommunikationsret, så det må du simpelthen ikke gøre. Men hvis det er rigtigt, så har de jo svaret på det i regeringen. For de har svaret, der foregår ikke ulovlig overvågning i Danmark. Så vidt vi har kendskab til, så er svaret jo givet, hvis det er så klokkeklart, at det er ulovligt. Jamen altså, det er jo så deres påstand, og vi har så den situation i øjeblikket, siger, at de jo også ligesom siger, at det er ikke rigtig konkrete beviser, og der er alt muligt andet bla bla bla, der kører derindfra i øjeblikket. Men jeg synes, at vi står i en demokratisk situation og med et demokratisk problem i øjeblikket, som er, at for de fleste af os, der var alt det her fri fantasi for nogle år tilbage, eller mere eller mindre, der var der i hvert fald, der var det ikke konkret. Vi havde ikke nogen papirer, der beviste de her ting. Nu begynder papirerne at dukke op, og jeg synes, mange tak til information for at have fået fat i nogle af dem, som også handler om ting, der foregår i Danmark. Det er et fornemt stykke arbejde. Nu sidder vi så med nogle konkrete ting, der handler om ting, der foregår herhjemme. Så mener vi, det er på tide, der bliver diskuteret, hvad er det, vi skal gøre. Fordi ellers så bliver det bare en situation, vi alle sammen går og lever i. At vi ligesom siger, så er det pludselig noget med, så er vi bare et overvåget samfund, hvor amerikanerne kan kigge på alt, hvad de har lyst til, og vi kan ikke gøre noget ved det. Og det synes jeg ikke er nogen rar situation. Sebastian, var det også de svar de spørgsmål, I prøvede at få svar på i jeres artikler? Hvad for nogle spørgsmål? Om magthaverne i Danmark kendte til det? Men det har vi selvfølgelig spurgt ind til, og de siger, at de har ikke grund til at tro, at der foregår, eller de har ikke grund til at antage, at der foregår om. Det er jo informationer i efterretningstjenester, der gør det, men altså spørgsmålet om, de har haft kendskab til det her, det ved vi jo ikke noget om. Det er jo det, der er det store spørgsmål, som de nægter at svare på. Okay, hvad er det, de siger helt konkret? Nu har jeg ikke citatet foran mig, men det er sådan nogle lidt, også nogle lidt sådan bizarre ordkonstruktioner, hvor man skal sidde og læse sætningen flere gange for egentlig at følge med. Men at det er noget med, at de ikke har, i efterretningstjenester er der ikke noget, der er ikke nogen, de har ikke, ud fra de oplysninger, de får fra deres efterretningstjenester, har det ikke nogen grund til at tro, at NSA foretager, eller andre efterretningstjenester foretager ulovlig overvågning i Danmark. Og det, der ligesom er problemet, det er, at for det første, det der skel mellem lovlig og ulovlig, det er ikke noget, man kan få særlig meget svar på. Altså jurister blandt andet har forsøgt at undersøge det, og altså hvis regeringen bare sådan konkret vil definere, hvad vil være lovligt, hvad vil være ulovligt? Men det vil det ikke gå ind i. Det er noget, vi selv ligesom skal få jurister til at undersøge. Regeringen vil ikke give svaret på det spørgsmål, hvad de definerer som det. Det er ligesom noget, som eksperterne sidder og gør for os. Og det er jo selvfølgelig det første sådan transparensproblem, hvis man kan sige det sådan, at regeringen ikke vil give det svar. Når de nu understreger ulovligt hele tiden, så giver os det svaret på, hvad er ulovligt, og hvad vil være potentielt set lovligt. Men den diskussion vil det ikke gå nærmere ind i. Generelt i Danmark, hvis man bare nævner sætningen efterretningstjeneste på et eller andet tidspunkt i sit spørgsmål eller sin artikel, så gider de ikke at levere særlig mange svar. Man er ekstremt berøringsangste for overhovedet at give nogle former for detaljer på en måde, som egentlig er en lille smule, hvad skal man sige, provinciel eller et eller andet. Altså i USA giver de, som ellers er kendt for at være meget hemmelighedsfuld og meget magtfuld efterretningstjenester og ekstremt sådan, altså der er detaljer der, man kan læse om alt muligt, fordi at USA grundlæggende også er stolte over, hvad deres efterretningstjenester laver. Og i Danmark virker det som om, jeg ved ikke hvorfor, men det virker bare underligt, at man skal være så ekstremt utransparent i forhold til det. Så det er mere lukket i Danmark end i USA? På nogle punkter er det, man er i hvert fald mere berøringsangste over for at nævne det. Også med gamle ting. Eller sådan. Altså, det er noget, som journalister, som har beskæftiget sig med det her i mange år, også siger, at det er ekstremt svært at få kilder. Folk er ekstremt bange for at snakke om det, og så de her ting lukker ekstremt meget ned for ting, og tjenesterne reagerer ved, altså når man har ringet til dem for at spørge for en kommentar, hvis Rene for eksempel spurgte PET, ved vi for eksempel har rendt rundt derude og lavet nogle ting i forhold til sikkerheden i Bellacenteret. Vi ville så gerne vide, hvad har I lavet? Fandt I nogle ting eller et eller andet? Altså noget som, hvorfor skulle de ikke kunne fortælle os om det? Altså hvorfor skulle de ikke fortælle os, altså de stod for sikkerheden i Bellacenteret, fandt de nogle mikrofoner, fandt de ikke nogle mikrofoner, men de lukker fuldstændig ned og siger bare, nej, vi har overhovedet ingen kommentar til noget som helst, vi har foretaget os i forbindelse med COP15. Og det er selvfølgelig deres gode ret, men tit undrer det mig bare lidt, hvorfor de vil fortælle så få ting. Jeg kan jo lige sige, at jeg har sms'en åben i de næste 2 timer, og man kan skrive ind på 42 600 24 7. Spørgsmålet er, er det i orden, at NSA spionerer mod Danmark og har gjort det op til klimakonferencen her? Lad mig lige prøve at spørge dig om en sidste ting, ganske kort. De eksperter, I har snakket med i den her sag, eksperter i jura og eksperter i efterretningsvirksomhed, tror de på regeringens svar her? Tror de på, at regeringen ikke kender noget til det? Altså, det er svært at sige. Altså, nogen gør nok, og nogen gør nok ikke. Eller sådan, altså, NSA er jo en, en meget, meget ekstremt avanceret tjeneste, som kan indhente oplysninger på alle mulige måder, og det er samtidig en tjeneste, som FE har et tæt samarbejde med på en lang række måder, blandt andet til terrorområdet. Så det her med, hvornår man er allieret, og hvornår man er nogen, der bliver spioneret på, det tror jeg, der er mange europæiske lande, som går og klør sig lidt oven i hovedet på, fordi det er lidt uigennemskueligt. Altså, Tyskland er på efterretningsområdet en af de tætteste allierede, NSA overhovedet har været det i mange år, og alligevel så kommer der dokumentation om, at de aflytter kansler Merkels altså mobiltelefon. Så det der med, at man er en tæt allieret, giver en masse oplysninger, assisterer USA på en lang række måder, er på ingen måde nogen garanti for, at man ikke selv bliver aflyttet. Tusind tak, fordi du kom, Sebastian Gjerdin, journalist på Information. Og også tak, fordi du kom, Anders Kjærulf, vært på Aflyttet. Og det er noget med, at dit program handler om lige præcis det her, og hvornår er det, man kan høre det? Det handler ikke kun om det der, men der kommer en slutsekvens faktisk med Sebastian Gjerding, hvor vi snakker lidt om den her sag også. Og hvornår er det? Det er på søndag kl. 13.05. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. For eksempel Øresundstunnelen, der var det i lang tid hemmeligt. Der havde man ville man køre eksplosivlaster igennem på op til 5 ton. Og der fik jeg aktindsigt i et notat. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Det lykkedes efter 3 år at få fat i det. Der kunne man så se, at hvis sådan et... Det var også en hastesag. Ja, når hvis der nu skete en eksplosion i sådan en 5-tons last, så ville taget ryge af den der sænketålen ud under Øresund, og det vil sige alle de skolebørn, der er på vej til Sverige på lejerskole, det vil sige blub, blub, blub, blub. Sammen tager de 4 Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Og klaskehøjde. Og i og med, at det kom frem til offentlighedens kendskab, ja, så var man nødt til at ændre den der last ned til 1 ton, sådan at konstruktionen i princippet ville kunne klare en eksplosion. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Du har reddet hundredvis af skolebørns liv. Nej, det kan man ikke sige. Men jeg har da haft fornøjelsen af at jætte transportministeriet rundt i Malaysia i mange år. Hver lørdag kl. 15. På Radio 24/7. Og nu skal vi snakke lidt om SF, ikke sandt, Hans Engel? Jo, det vil jeg glæde mig til. Du er jo politisk kommentator og har også fulgt den her sag. Og det, der er sket i dag, det er, at den sidste næstformand i SF har trukket som Mette Touborg, og nu væk. Så partiet står nu med 2 næstformænd, der har trukket sig, en formand, der har trukket sig. Og uden politisk ordfører og uden finansordfører. Så vidt jeg kan forstå det i hvert fald. Men det er fuldstændig korrekt, ja. Hvem bestemmer i SF? Ja, altså i øjeblikket der kan man så sige, hvor meget er der egentlig at bestemme over i øjeblikket. Altså her og nu er det vel nok gruppeformand Pernille Vigsø Bagge, den fungerende gruppeformand, som ligesom er den, der holder sammen på det. Men det er jo ikke sådan, så for eksempel Annette Vilhelmsen er jo ikke gået af som formand. Hun fungerer som formand frem til landsmødet. Så derfor er der noget styrekraft på SF, men altså det er jo et parti, som er fuldstændig i chok, fordi hele ledelsen er væk, og også de møder, de har haft i deres folketingsgruppe, jo er præget af nogle meget, meget dybe, ikke bare politiske, men også personlige modsætninger, og vi kan se i dag begynder så diskussionerne om, hvem er det egentlig, der har ansvaret for, at et parti, der valgte at gå i regering for første gang i sin historie, pludselig kommer ud af den her regering så ualmindelig skamskudt, som de er. Altså på den faktisk dybt pinlige og på en eller anden måde jo kaotiske måde, som jo kan sende lange, lange skygger over SF de kommende år, og de må jo også imødese, at de næste meningsmålinger, der kommer, bliver katastrofale. Altså, jeg vil ikke blive overrasket, hvis SF de står til en halvering, ligesom de jo altså ved kommunalvalget mistede flere hundrede mandater. Så det her, det er en katastrofal situation for et gammelt parti. Den afgående skatteminister Jonas Dahl, han siger, at samarbejdsklimaet i partiet lige nu er ad helvedes til. Hvordan tror du, det sådan rent konkret udspiller sig? Fordi SF skal jo stadigvæk føre politik og stemme i Folketinget og have holdninger til det ene og det andet. Hvordan fungerer den samtale i SF, der er i Folketingsgruppen lige nu? Altså det, der typisk sker i et politisk parti, hvor stemningen er helt enormt dårlig, det kan jeg også selv huske, også fra de konservative perioder. Altså det, der typisk sker, det er, at rigtig mange bliver væk. Altså, folk møder ikke op til møderne, og de kommer kun, hvis de absolut er tvunget til det. Det typiske er også, at du har ikke nogen sådan åben, fri debat. Alle sidder bare og vogter på alle, og det er kun lige det allermest nødvendige, der bliver sagt, det allermest forretningsmæssige. Og så er det typisk, at man snakker i grupper. Altså, de, der mener det samme om et forløb, de taler sammen. Men så tror jeg også, der i SF er en følelse af et eller andet sted, at alle har svigtet. Altså, det er jo også det billede, der tegner sig, at man valgte jo altså med meget, meget stort flertal Annette Vilhelmsen som partiformand, selvom alle vidste, at hun var fuldstændig ubefaren, at hun havde ikke nogen politisk bagage med, og at man kastede hende altså ud i både at skulle være partileder og vicestatsminister og minister for et kæmpe område på samme tidspunkt. Sandsynligheden for, at det skulle gå godt, den var mindre end ingenting. Men det ændrer jo ikke på, at selv efter en lang periode, hvor hun så har siddet der og kæmpet sig igennem, så oplever man møder i SF's landsledelse, hvor hun altså skal sidde og fægte med en landsledelse, der har vedtaget en udtalelse mod Dong-aftalen, og alle er væk. Altså Holger K. Nielsen, han er ude at rejse, og Pia Olsen Dyhr er ude at rejse, og ministerne er der ikke, og den Jonas Dahl, som altså skatteminister og sidder med sagen, han siger knap nok noget. Så altså på den måde er hun også blevet ladt meget i stikken. Hun er blevet ladt meget i stikken af ledende tillidsfolk, der overhovedet ikke har haft noget perspektiv i den her sag. Altså nu sad jeg selv på TV2 News her i 2 dage stort set i træk, og der hørte jeg jo en meget stor del af de ledende tillidsfolk i SF, der blev interviewet om Dong-sagen og hele forløbet, og der må jeg bare sige, jeg var målløs over den himmelråbende naivitet, som nogle af udtalelserne var udtryk for. Altså ledende folk i et parti, som ikke havde nogen som helst forstand på, hvad det vil sige at være i et regeringsparti. Så derfor på en eller anden måde er det gået så galt. Det er altså ikke bare Vilhelmsens skyld, selvom hun selvfølgelig har en stor del af ansvaret. Det er altså et kollektivt, det er en kollektiv nedtur, og det tror jeg også præger meget stemningen internt hos SF. Kan du give et eksempel på den her himmelråbende naivitet? Ja, det kan jeg. For eksempel flere af tillidsfolkene, som klagede over, at de ikke var blevet inddraget på et meget tidligere tidspunkt i hele Dong-handlen. Det er jo fuldstændig naivt. Altså en regering, hvor der sidder de 3 topministre, der sidder landets tungeste embedsmænd, der sidder eksterne rådgivere, der sidder Danske Bank, der sidder Dongs finansielle eksperter. De forhandler altså med Goldman Sachs. Der er der vel ingen, der forestiller sig, at de skal forhandle i et år. Og så ringer man, og så siger man, ja, vi bliver altså lige nødt til at spørge den SF's vælgerforening i Køge, om de er enige i den her handel til 8 milliarder. Det er jo fuldstændig naivt. Sådan foregår politik jo ikke. Altså, der vælger man nogen, der vælger nogen, og så sidder der nogen med et ansvar, og der må man så gå ud fra, at de bærer tingene igennem, og hvis de ikke gør det, ja, så er man ude i det frie fald, som SF er i øjeblikket. Altså det, der er kendetegnet, det er, at selvom Annette Vilhelmsen lovede, at hun ville inddrage partiet mere, så gælder der nogle spilleregler internt i en regering, og dem har SF'erne jo slet ikke været, dem har de jo slet ikke kunnet stå op overfor, og derved har partiet jo også vist, at de slet ikke var modne til det her regeringssamarbejde, at ikke var i stand til at kunne håndtere det, og de har altså ikke lært af at have siddet i regeringen nu så længe, som de jo faktisk har. Så på den måde, der synes jeg virkelig, at det ikke bare er Annette Vilhelmsens nederlag, det er altså også et kollektivt nederlag for partiet SF, der simpelthen ikke forstod, hvad det vil sige at skulle bære regeringsansvar. Og derfor er konsekvensen jo også den, at på Christiansborg er der jo ingen, der ser SF som regeringsparti de næste 10 eller 20 år. Så altså, mange af de ting, der er sket her de sidste par dage, det er jo blandt andet Astrid Krag, hun er smuttet til Socialdemokraterne. Det fik Pernille Frahm til offentligt at kalde hende for en rotte, altså sammen hende med en rotte, der forlod skuden. Carsten Hønge har været ude og snakke om, at Lisbeth Bech-Poulsen, hun græd og tude, og det hjalp ikke noget. Og Ole Sohn har også været ude og være meget skuffet. Og man fornemmer lidt, at de er i gang med at begynde at slås meget mere offentligt nu. Altså, de slås nu foran tv-kameraerne. Med din erfaring også fra de konservative, tror du, det kan eskalere det her? Ja, til et vist niveau, fordi på et eller andet tidspunkt bliver folk jo godt klar over, at det er jo ikke nogen, det er der jo ingen fremtid i. Og derfor har du også set Pernille Frahm, der kaldte Astrid Krag for en rotte. Hun har jo trukket udtalelserne tilbage og beklaget det, og Ole Sohn har dementeret, at han var på vej over hos Socialdemokraterne. Astrid Krag er rejst, og der kan man sige, det tror jeg nu nok de fleste SF'er vil sige, at det vil de kunne samles om, uanset hvilken fløj de tilhører, at det forekommer ikke særlig acceptabelt. Altså, Astrid Krag, hun valgte at blive i SF på det tidspunkt, da alle hendes allierede, Jesper Petersen og Tess Faye og Turunen og de andre, Tore Møger Petersen selvfølgelig, de smuttede til Socialdemokraterne. Der valgte hun at blive i SF, men hun var altså også den eneste, der sad på en ministerpost, Tore Møger blev fyret. Og der må man sige, at det, at hun bliver, og så går præcis 2 timer efter, at SF er udtrådt af regeringen, det tror jeg, de fleste vil sige, det er meget, meget opportunistisk, altså. Sådan gør man ikke, og det er så sit eget kapitel. Men det er klart, at de der hårde ord, der bliver sagt, de har jo det i sig, at når først de er sagt, trækkes det ikke tilbage, og de vil være med til at skabe en dårlig stemning rigtig længe. Nu forlader Sohn jo Folketinget ved næste valg, og man må også gå ud fra, at nogle af dem, de finder kammertonen. Men det er klart, at det her, det kan blive noget, der kaster lange skygger over SF, og det kan blive meget svært for dem at komme i gang igen. Det, der så er deres fordel, det er, at de så ikke sidder med regeringsansvaret. Men jeg tror, der skal vi også tænke ind i det, at nu skal partiet have nye formand, de skal have nye næstformænd, og derfor er det jo fuldstændig afgørende, hvem de vælger til den post. Altså om det er en, som fra samme sekund vedkommende er valgt, vil være en, der er oppe og slås med halvdelen af partiet, altså den halvdel, som ikke har støttet vedkommende, eller det er en, som er en mere samlende figur. Altså nu skal SF bruge flere år på at komme til kræfter oven på det her regeringsfiasko, og hertil hører så også, at de må bygge en ny ledelse op, som formår at få dem til at samarbejde. Vi skal ikke glemme, at SF er et parti, som igennem historien helt tilbage fra 60'erne og 70'erne har haft nogle enorme interne opgør. Det har ligesom været en del af partikulturen, at de sådan med 10-15 års mellemrum, så tog de en kæmpe opgør. Så derfor er det ikke noget nyt, og indtil nu er partiet jo altså ikke bukket helt under for det. Tusind tak, fordi du var med, Hans Engel. Selv tak. Politisk kommentator. Nu er klokken blevet 4:02, og om 10 minutter, der får jeg besøg af en mand. Hver dag i flere år, der gik han forbi et hus, og inde i det hus var der en mand, der havde slået sin kone og sine 2 børn ihjel. Og hver dag, han gik forbi huset, så tænkte han, hvad i alverden fik ham til det. Og det skrev han en roman om, og han kommer herind og fortæller mere om det. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Den ukrainske præsident Viktor Yanukovych har nu underskrevet en lov, der giver amnesti til de demonstranter, som har været tilbageholdt i forbindelse med de store demonstrationer, der har fundet sted i landet i den seneste tid. Han har også fjernet en række omstridte love, som forbyder demonstrationer. Love, som var med til at opildne protesterne, så det endte med voldelige konfrontationer mellem politi og demonstranter. Yanukovych har underskrevet lovene, selvom han i princippet er på sygeorlov. Amnestiloven er dog afhængig af, at demonstranterne forlader en række bygninger, som de har besat. Regionerne og hospitalerne behandler deres kræftpatienter dårligt, det siger administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard, efter det i dag kom frem, at i alt 99 kræftpatienter er blevet behandlet med for meget kemoterapi i Region Midtjylland og Region Syd. 3 patienter på Aarhus Universitetshospital kan være døde af en overdosis. Og det er simpelthen for mange fejl i kræftbehandlingen, siger Leif Vestergaard. Jeg mener, at hospitalerne gør ikke nok, og jeg mener sådan set, at regionerne heller ikke gør nok. Patienterne led af prostatakræft og blev i 2012 og 2013 behandlet med stoffet Cabazitaxel i doser, der har været 16-21% større end ordineret. Fejlen opstod, fordi hospitalerne ikke havde tjekket en hjemmeside, hvor størrelsen på den dosis, der skal behandles med, fremgår. Den europæiske inflation falder yderligere og ligger i januar på bare 0,7%. Det viser den foreløbige opgørelse fra Eurostat. Og det betyder konkret, at varerne, vi kan købe, ikke stiger så meget, som de burde. Mikkel Høgh, der er chefanalytiker i BRF Kredit, forklarer. Det, at inflationen falder, er et udtryk for, at priserne i samfundet er faldende. Det betyder, at de varer, man kan købe, de bliver billigere. Når varerne bliver billigere, jamen, så har forbrugerne incitament til at holde på deres penge og først købe varerne, når de på et tidspunkt har brug for dem, fordi de hele tiden bliver billigere. Og selvom det måske lyder godt med billigere varer, så er det altså noget skidt for vores samfund, siger Mikkel Høgh. Det er farligt, fordi at så bliver privatforbruget lavt. Hvis privatforbruget er lavt, jamen så er efterspørgselen i samfundet lav, og det betyder så i sidste ende, at der er færre arbejdspladser i vores samfund. Den europæiske centralbank har det som mål, at inflationen skal ligge lige under 2%. Romanerne får alligevel lov til at se anden del af Lars von Triers erotiske film, Nymphomaniac 2. Den rumænske filmcensur havde ellers meldt ud, at filmens anden del var uegnet for den brede offentlighed, og at den derfor ikke ville blive vist i biograferne, det skriver AFP. Kursændringen kommer efter kritik fra Rumæniens kulturliv og den rumænske kulturminister, der har opfordret til at droppe censuren. Vejret resten af dagen bliver skyet, og de fleste steder kommer der sne en overgang, især i den østlige del af landet. Let til frisk vind, og så får vi temperaturer fra frysepunktet til 3 graders frost. Og jeg kan nu sige velkommen til Lykke Ovstrup Lunde fra Berlingske Business. Ja, tak skal du have. Som vi lige hørte her i nyhederne, så er inflationen i Europa i bund, og det betyder, at priserne de ikke stiger så hurtigt, som de ellers ville have gjort. Billigere varer. Ja. Prøv lige at fortælle mig, hvorfor det ikke er en god ting. Jamen altså, det er rigtigt nok, at det er med til at give en real lønsfremgang i euroområdet, og folk derfor kan bruge flere penge. Som Mikkel Høgh også nævnte som risikoen ved det her scenarie, det er, at man risikerer, at forbrugerne de holder igen. Fordi hvis du siger, jamen altså, jeg kan købe den her cykel billigere om 3 måneder eller 5 måneder, jamen så venter du måske med at købe den, og derfor så får producenten sværere ved at komme af med sine varer, og derfor bliver han måske nødt til at fyre nogle medarbejdere, eller han har svært ved at vedligeholde sine gældsforpligtelser eller tilsvarende. Der er også, dem, der vil plædere for, at det, der er med deflation, er jo, at det også gør, at formuerne vokser. Så en lille smule deflation måske kan være ok, fordi det kan gøre, at folk de, har flere penge at bruge. Problemet med deflation er, at det er en selvforstærkende effekt. Det svarer lidt til, at man er på vej ned af en sneglat bakke, og så kan det altså være meget, meget svært at stoppe, og så ligesom vende den anden vej igen. Så det der med at sige, at en mild dosis inflation, det er godt, men problemet med en mild dosis inflation er, at det måske bare ikke findes. Det er i hvert fald meget svært at dosere. Og i realiteten så svarer det jo lidt til det her gamle ordsprog med, at det er, at tisse i bukserne giver en stakket varme. At det kan godt være, at man får det lidt varmere ved lige at tisse i bukserne, men på længere sigt så er det måske ikke så rart et middel at bruge for at holde varmen. Så måske er det en idé at udnytte, at der er deflation nu, og så gå ud og købe nogle billige ting? Jamen, vi er ikke i et deflationeret scenarie endnu. Altså, vi har jo trods alt stadigvæk inflation, men den er bare ikke så høj eller så hastigt stigende, som man havde håbet på. Faktisk så er den vigende. Man havde regnet med, at inflationen i eurozonen her i januar, de forløbige tal, ville vise en stigning i inflationen til 0,9%, og det faldt derimod til 0,7%. Så vi har altså stadigvæk inflation, men man kan sige, så længe det fortsætter nedad, jamen, så kan du forvente, at du kan få tingene billigere på et eller andet tidspunkt. Men bottom line er også bare, at hvis du er sulten, og du skal bruge en dåse makrel, så køber du altså nok en dåse makrel i dag eller i morgen. Hvad skal man gøre for at få gang i inflationen igen? Jamen, man kan gøre det, som den europæiske centralbank allerede har gjort. Man kan sænke renten. Og det har de jo gjort over mange omgange efterhånden. Det gør jo, at pengene alt andet lige bliver billigere forhåbentlig ude hos forbrugerne, og derfor så får folk lyst til at låne nogle flere penge, og dermed så kommer de til at bruge nogle flere penge. Det er i hvert fald det, man håber på ved at sænke renten. Der er møde i den europæiske centralbank allerede her i ugen, der kommer, og der er der muligheden for, at de kommer med en yderligere rentenedsættelse, men jeg tror nok, at størstedelen af økonomerne, de tipper det til, at den europæiske centralbank venter lidt endnu for at holde fast i det her rentevåben, det der er tilbage af den, for renten er jo rekordlav i forvejen. Så kan man pumpe noget mere likviditet ud i markedet, men der har den europæiske centralbankchef Mario Draghi været ude og signalere ret kraftigt, at det er ikke en mulighed, han ligesom gider overveje på nuværende tidspunkt, fordi den likviditet, man allerede har pumpet ud i markedet, jamen, den er blevet brugt til at handle i markedet og ikke noget ud til forbrugerne, og det var ikke meningen med det. Så derfor ville han hellere bruge rentevåbnet, end han vil bruge det her med at pumpe likviditet ud i markedet. Og de her nye tal, de viser jo, at inflationen i Europa er helt i bund. Har det influeret aktiemarkederne? Ja, altså vi lå med fald rundt omkring i Europa, da de her tal kom i formiddags kl. 11, og de fald er så blevet yderligere udbygget, altså sådan, at de er blevet endnu større, end de var, da tallene kom. Man kan sige, at der er en generel urolig stemning på aktiemarkederne på grund af den uro, vi ser på vækstmarkederne for øjeblikket, altså Brasilien, Argentina, Tyrkiet og en del andre lande. Og det har så også udmøntet sig i, at vi så har fået faldende renter i et land som Danmark og Tyskland, fordi folk de leder efter den lidt, hvad skal man sige, sikre investering. Men ja, det har påvirket aktiemarkederne i dag i negativ retning, at vi har fået de her inflationstal. Tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Lykke Aarstrup Lunde fra Berlingske Business. Tale radio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Og nu kan jeg sige velkommen til en forfatter. Velkommen i studiet. Tak. Du hedder Jesper Wung Sung, og har skrevet en roman, der udkommer i dag. Det er rigtigt. Og den hedder Men. Ja. Og kan du prøve at fortælle mig, hvordan du fik ideen til at skrive den her? Jamen, noget af det, jeg i hvert fald gerne ville, det var både diskutere sådan overordnet i en fiktiv form, hvad vil vi med vores samfund i dag, og på det lidt mere nære plan, hvad vil vi med os selv som mennesker, ikke? Nu kommer vi lige i hælene på et økonomisk indslag, kan man sige. Mm. Altså, hvis jeg må dvæle med en enkelt detalje ved bogen, så hovedpersonen Peter, som har mistet sit job som tømrer, bor i udkantsdanmark. Han tilbringer aftenerne med at køre rundt i sin bil. Det vil sige, at han driver rundt på må og få, og hans ægteskab er i opløsning osv. Så kører han under det, der hedder Fauna-passagen i Svendborg, som var også noget af det, som nåede sådan de nationale medier, altså da man byggede en bro hen over motorvejen fra Svendborg til Odense. Sådan, hvor dyrene kan løbe over fra den ene skov til den anden. Lige netop. Ja. Ikke? Især for Hasselmusen, som ikke rigtig har forstået det her med, hvordan man skulle færdes ud på en motorvej. Ikke? Og det er sådan, det spørgsmål, han så stiller sig der, det er, er det rent galimatias at bruge 18 millioner på den bro, eller giver det egentlig mening i den forstand, at vi som samfund ligesom prøver på at beskytte de svageste, ikke? Og det er lidt det spørgsmål, den rejser også netop i forhold til Peter selv, som mistede sit job som tømrer på grund af østeuropæiske arbejdere, der er billigere. Der kan man sige, det er også spørgsmål, er det fair nok, ikke? Altså, vi har et samfund, der på et eller andet tidspunkt for små 20 år siden har sagt til Peter, selvfølgelig, tag dig en uddannelse, bliv tømrer, det er en god idé. Og så har vi lige pludselig et samfund, der i dag siger, jamen, det har vi ikke brug for mere, det har vi billigere arbejdskraft til et andet sted, som ligesom kan sørge for det. Og endelig, kan man sige, på det plan, det er jo så også spørgsmålet, Peter bor på Langeland, der kan man sige, er det rentabelt overhovedet at bo på Langeland? Altså, har vi brug for sådan et sted, eller skal vi lukke det? Og i virkeligheden er alle flyttet til København. Og vi skal høre lige om lidt, hvad der sker, så sker med Peter, som føler sig som sådan en lille hasselmus. Ja. Først kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til dig, og den tur, du tog i Svendborg hver dag, og det hus, du gik forbi. Det kan jeg godt. Jeg har sådan nogle ritualer som forfatter, at når jeg har skrevet et bestemt kapitel eller noget i min bog, så går jeg en tur for ligesom at evaluere, hvad er godt, hvad er der dårligt. Og på min rute gennem Svendborg, der kommer jeg forbi et hus, hvor der i sin tid var en mand, som havde taget livet af sine to børn, derefter forsøgte at dræbe sig selv. Det hus, eller i hvert fald den del af huset, hvor de boede, står endnu den dag i dag tom. Og det satte sådan ligesom inspirationen i gang i forhold til, man kan sige, den mere nære plan. Nu talte jeg før om det er sådan ligesom bredere, det nationale, det globale måske i virkeligheden. Her kan man sige, der er vi helt inde ved det nære. Hvad er det, der kan få sådan en som Peter til at overveje at tage sin egen søns liv? Altså det, han holder allermest af. Ja, nu er vi så tilbage ved Peter igen. Ja. Forestiller du, at det var din hovedperson, der boede inde i det hus, du gik forbi i Svendborg? Altså, jeg forestiller mig, hvad den person, der bor inde i det hus, har af tanker, kan man sige i virkeligheden. Jeg har altså placeret ham geografisk lidt længere ude end Svendborg, der trods alt ikke er udkanten, men på Langeland. Og så har jeg prøvet på at diskutere, hvad er det, der får mænd? Fordi i 1920 tilfælde er det jo altid mænd, der tager deres børns liv. Når der er, hvad er det, der driver en mand så langt ud? Og hvad er det så, der sker med Peter? Bliver han drevet ud til at slå sit barn ihjel? Han bliver i hvert fald drevet ud til at overveje det. Nu vil jeg ikke afsløre, hvad der sker, men man kan sige, at det, som der sker med Peter, det er, at han har en eller anden selvforståelse som mand, der siger, at jeg er den, jeg altid har været. Det vil sige, at det øjeblik, jeg bliver fyret, så er det ikke nogen betydning, jeg er stadigvæk mig selv. Det øjeblik, jeg mister min kone, har det ikke nogen betydning, jeg er stadigvæk mig selv. Altså, han ser ligesom verden som nogle rum, han går ud af. Det vil sige, det øjeblik, han bliver skilt af det rum, ægteskabet, altså han går ud af, slukker lyset og lukker døren, og så går han ind i et nyt rum med en forståelse af sig selv som uforandret. Det, der er hans store problem, det er det, at det tror han på det her, men i virkeligheden har han ikke kendt, at vi jo alle sammen indeholder forskellige rum, og vi ikke er uforanderlige som mennesker. Og på et eller andet tidspunkt mister han grebet om sit liv, og hvad der egentlig giver mening og for ham. Og hvad for ham? Fordi man kan jo godt miste grebet om sit liv, uden at få lyst eller overveje at slå sit barn ihjel. Ja, det kan man sagtens. Hvordan får han den tanke? Hvad? Ja. Altså hans, man kan sige, den logiske kæde, I det her forløb, det er, at Peter jo står og har tænkt, jeg er den, jeg er. Samfundet har bedt mig om at blive tømmer, bedt mig om at have det her job, gift, bedt mig om at blive gift, bedt mig om at stifte familie. Det er jo ligesom det, vi skal have. Det er jo ligesom det, også det, vi hørte i det her indslag. Vi skal ligesom forbruge, vi skal arbejde, vi skal blive, vi skal være den type mennesker, som ligesom bidrager til samfundet, og så får han at vide, at det, du gør, det tæller ikke længere. Det får han at vide af samfundet arbejdsmæssigt, han får at vide af konen, at du tæller ikke som mand mere, og det får ham sådan lidt til at sådan konkludere, jamen hvis jeg ikke tæller mere, hvad giver så mening, og hvis der ikke er noget, der giver mening, mit liv ikke giver mening, så giver min søns liv altså heller ikke mening. Der er selvfølgelig en kortslutning i det her, men det er den konsekvens, han har. Og der ligger jo en Abraham-Isak-historie under, kan man sige. Vi lever jo ikke i et religiøst samfund mere, så der er jo ikke nogen Gud, der siger Adam, du skal slå din søn ihjel for at bevise lydigheden over for Gud. Omvendt er det jo sådan, at det vil sige, det er, der er vi omnipotente. Vi bestemmer selv, om vi vil leve eller dø over os for vores børn. Den slutning der, hvor man kommer frem til, at så betyder ens søns liv heller ikke noget mere. Hvor ved du fra, at det er sådan, det forholder sig? I andet end bare din egen roman. Altså, hvor ved du fra, at det er faktisk noget, der reelt sker? For eksempel kunne det have sket i det hus i Svendborg, du gik forbi. Jamen, det ved jeg jo kun ud fra den undersøgelse, som jeg har i fiktiv form, og så for så avisartikler og hvad andet, der ligger i forhold til, hvad er det mænd, og hvad er det, der driver dem, og hvad er det? Og det er jo også en idé om, at tingene på en eller anden måde skal have konsekvens altid, ikke? Altså, at mænd har et eller andet med, at det er jo kun mænd, der kan finde på at sige, jeg går ned og køber smøger, og så forsvinder de, ikke? Altså, det er jo lidt, tingene skal på en eller anden måde have en konsekvens i deres liv, og det er en del af man kan sige, den ultimative konsekvens for Peter i det her tilfælde, ikke? Tusind tak, fordi du kom. Det var slet. Jesper Wung Sung, forfatter til bogen Mænd, som udkommer i dag, ikke? Ja, det gør den. Tusind tak. Selv tak. Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24/7 Ibens med Iben Maria Zeuthen. Ibens er et program, hvor jeg taler med jer, der lytter om de emner, der optager jer for tiden. Du kan sende mig en mail på ibens@radio247.dk eller søge under Ibens program på Facebook og finde mig der. Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Altså, min far, han har drukket hele mit liv, og det var også derfor, at min mor gik fra ham. Samtaler om livet, som det er. Livet, som det ikke bør være, og livet, som vi drømmer om, at det kan være. Jeg er lidt mere ude på den anden side af den nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelationer. Ibens på Radio 24/7. Hver søndag fra kl. 10 til 12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og nu skal det handle om børnenes ret til to forældre, når forældrene bliver skilt. Et emne, som vi over de næste 8 dage sætter stærkt fokus på, blandt andet i 2 dokumentarudsendelser her på Radio 24/7. En foruroligende stor mængde sager, der i den mængde sager, der bliver børnene nemlig instrumenter i en afmagtskamp mellem de to mennesker, som engang elskede hinanden. Og det er faktisk mere reglen, end det undtagelsen. Også for Dennis Pedersen her, alt åndede fred og idyl, da han for 14 år siden mødte sin ekskone. Der er nogle, hvad skal man sige, næsten naturlovsmæssigheder omkring, hvordan folk ligesom har følelser. Der, hvor du er stærkt engageret. Han kommer her, Dennis Pedersen. Jeg har altid haft den, uanset hvor meget skidt hende og jeg, vi har oplevet, hvor meget de her sådan, ting, de har gjort, jamen, så har jeg altid hovedkuls været forelsket i hende. Og jeg har altid elsket hende af allerhøjeste kaliber. Altså, når hun kunne komme og kærtegne mig i nakken, så fik jeg simpelthen gåsehud hele vejen op. Altså, eller når hun kiggede på mig på en bestemt måde, jamen, så kunne jeg blive fuldstændig som smør i knæene. Eller når hun sagde en bestemt sætning til mig, eller gjorde et eller andet, jamen jeg kunne blive som altså en bamse imellem hendes hænder. Altså, hun kunne få mig til at føle mig som en kongen. Altså, der var ikke de ting, hun ikke kunne få mig til at føle mig godt med. Altså, hun var min klippe. Det var hun, og hun var min bedste ven. Det var hun. Uden tvivl, hun kendte mig til hver en celle, hver en tanke. Hun kendte min reaktionsmønster. Hun kunne fornemme, når jeg var sur. Hun kunne simpelthen høre det på, hvordan det gik. Og så kunne hun høre på, okay, den gamle, han er lidt mobster lige nu. Der er et eller andet, der ikke går efter hans tanker, så han er lidt sur, ikke også? Og så var det en bestemt måde, jeg gik på. Så kunne jeg godt stampe åbenbart, siger hun. Hvad er du sur over, siger hun så. Jamen, så knogede jeg lidt i sidebenen, ikke også? Ja, man kan godt høre det, siger hun så. Det er også bare fint. Og ja, altså vi mødte hinanden for 14 år siden igennem hendes storesøster. Jeg gik kvartalklasse med hendes storesøster på HF. Så det var igennem der, og så skulle vi til på en studietur, og så den var igennem, jeg mødte sin anden nykker også. Altså, og jeg var hovedkult forelsket. Et splitsekund. Jeg siger en dum bemærkning over derover, og hun vender tilbage med en smart bemærkning. Jamen, bang, så var jeg jo lagt. Og så var jeg jo hendes, altså, der var ikke et sekund i tvivl om, at jeg var forelskende. Og det var løbet af 48 timer, jeg fandt ud af det. Fordi jeg virkelig brændte for hende. Selvom du har været alt det her igennem med hende, kan du så stadigvæk mærke en gnist af noget, nogle af de følelser fra dengang? Jeg vil være et røvhul, og jeg vil være et følelseskoldt svin, hvis ikke jeg gjorde det. Selvfølgelig gør det, ja. Og hun vil altid have den her sådan, effekt. Jeg altid synes, hun er gudesmuk, og det synes jeg stadig, hun er. Jeg synes stadig, hun er et varmt menneske. Så hun vil nok altid have en effekt, og jeg vil nok altid elske hende ekstremt meget, fordi hun trods alt har været med til at skænke to børn livet. Og de er her den dag i dag, takket være hende også. Ikke? Så jo, jeg vil altid elske hende. Det vil jeg. Udelukkende på den punkt, men de samme følelser gør sig ikke længere gældende. Ikke i forhold til at elske hende som elske. Nej, de er fuldstændig sønderrevet i stykker. Det har jeg ikke længere. Ja, fordi den 5. august sidste år, der beder Dennis Pedersen sin kone om at flytte. Der ligger selvfølgelig nogle ting op til det, ikke også? Altså, og i den forbindelse, så fortæller hun mig nogle episoder, hvor hun har været med utro, og det kan jeg ikke mere. Det kan jeg simpelthen ikke mere, og det går og æder mig fysisk op. Altså, jeg blev psykisk stresset, jeg blev fysisk stresset af at have det røven til, for at sige det endnu sagt. Og besluttede mig derfor, at det her er slut. Det kan jeg bare ikke. Så jeg græd. Og jeg flippede. Og så får jeg nok. Og den 4. august, den giver jeg skilsmisse. Begang. Og beder hende så om at forsvinde. Den 5. august. Hvordan beder du hende om at forsvinde? Jeg beder hende om at pakke en skidt. Færdig arbejde, siger til hende. Det her, det gider jeg ikke længere. Det gider jeg ikke. Jeg er for nok. Du og jeg, finiso. Det kan jeg ikke længere. Jeg vil ikke. Der er for meget, så det er slut. Pak dit skidt. Og gå. Og psykologiprofessor Henrik Høgh Olesen på Aarhus Universitet, han prøver her at forklare, hvad det er, der sker. Hvad det er for nogle kræfter, der er på spil. Når et menneske på få timer kan glemme alt om der om sine børns trivsel i foragt for et menneske, som man har elsket. Der er nogle, hvad skal man sige, næsten naturlovsmæssigheder omkring, hvordan folk ligesom har følelser. Der, hvor du er stærkt engageret, jamen, der skal der sådan set ikke så meget til, før at den følelse, du har, den skifter til dens modsætning. Jeg vil også give dig et andet eksempel. Hvis du, lad os nu sige, at du er meget utryg og meget urolig over et eller andet, så bliver du ikke bekræftet i din uro. Tværtimod finder du ud af, at der er ingen grund til at være bange, så bliver du meget lettet. Det er ikke spor underligt. Hvis du bare var en lille smule urolig, så vil du blive lidt lettet. Men der, hvor der er stærke følelser, der er engagementet nu engang vagt. Og der kan den ene sæt af følelser meget let skifte til det andet sæt af følelser. Og i særdeleshed sådan noget, lad os nu sige, at vi har med kærlighed at gøre. Jamen, kærlighed gør jo, at vi bliver dybt afhængige af hinanden. Det vil sige, at jeg kommer virkelig i lommen på den, som jeg elsker. Altså, mit velbefindende bliver helt holdent afhængig af den andens følelser for mig osv. Så i det øjeblik, at den anden trækker sine følelser væk for mig, så bliver jeg ikke bare skuffet, så bliver jeg nogle gange fuldstændig altså hyldet ud af min tilværelse, kan du næsten sige. Og jeg kommer i en tilstand af magtesløshed, for jeg kan jo ikke få hende til at elske mig. Jeg kan jo ikke få hende til at love, eller holde, hvad hun lovede i kirken og alle sådan nogle ting. Man kan ikke tvinge den anden til at have de følelser, som var engang. Så jeg oplever en utrolig afmagt. Og der er ikke noget, som kan gøre os vrede og få os til at lave desperate handlinger, hævnfulde handlinger osv., end følelsen af afmagt. Og hvis der er noget, der er velegnet til at bringe folk i afmagt, så er det, når kærlighedsforhold de bryder sammen, at den ene part ikke længere har de samme følelser for den anden som tidligere. Så bliver den anden simpelthen afmægtig, skuffet, hævngærig, har lyst til at få tage revanche i en eller anden forstand, ikke? Og kommer meget lidt til at opfatte den anden så, ligesom, hvad skal man sige, enåret, bare fra det modsatte synspunkt, ikke? Som man før forelskede personen. Det at være forelsket i en person er jo at sætte personen op på en piedestal. Det er også at have urealistiske forventninger til vedkommende. Sådan er enhver forelskelse en form for beruselse, ikke? Og senere hen bliver kærligheden så, hvad skal man sige, den mere sådan varige underbygning af det her forhold. Men i det øjeblik er noget, der har været bygget op så stort, det falder sammen. Jamen så falder det jo sammen med et brag, og det falder meget, meget let over i sin modsætning, fordi der, hvor vi er stærkt engageret, jamen der er der sådan set ikke særlig langt mellem kærlighed og had. Altså det er sådan set bare et udtryk for, at det stærke engagement nu kan skubbes fra kærlighed til had. Myndighederne de har med rette omfattende programmer for at beskytte kvinder i sårbare situationer. Det samme findes ikke for mænd, og det er en overset problemstilling, fortæller psykologiprofessoren her. Der er jo givetvis mennesker, ikke, som er beregnende, som er udspekulerede, som er psykopater. Og har du forelsket dig i sådan en? Og professoren, han kommer her med det rigtige lydklip. Mænd, der føler sig omægtige, ikke, og som føler sig taget som gidsler i den ene eller anden situation, om det så er i form af et center, ikke? Altså centret har jo nok mere den der beskyttende funktion. I det øjeblik, der er en fysisk trussel, så kan centret være en tryg ramme, hvor du får bearbejdet ting. Det er nok de færreste mænd, som trods alt oplever en fysisk trussel af deres tidligere partner. De kan så true ham på økonomi og på heder og ære, og de kan true ham ikke mindst på børnene. Men den der deciderede fysiske trussel, som gør, at han har brug for beskyttelse, det kan der finde sted, ikke? Men det er nok meget sjældent. Ikke? Så begge køn vil givetvis have brug for hjælp i en situation som den her. Ikke? Men om mandens hjælp er et krisecenter eller er noget rådgivende og noget støtte på anden vis, ikke? Det må være et åbent spørgsmål. Og i de to dokumentarudsendelser, som bliver sendt i morgen og på næste lørdag kl. 13, ja, der dykker vi ned i en række sager angående den her problemstilling. En af de sager er der faktisk netop faldet afgørelse i her til eftermiddag. Og om en times tid, der ringer jeg og taler med faren og hører, hvad udfaldet blev. Lyt med sådan lidt i 05. Hvert år gives Cavlingprisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavlingkomiteen. For eksempel Øresundstunnelen, der var det i lang tid hemmeligt. Der havde man ville køre eksplosivlaster igennem på op til 5 ton, og der fik jeg aktindsigt i et notat. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Det lykkedes efter 3 år at få fat i det. Der kunne man så se, at hvis sådan et... det var også en hastesag. Ja, hvis der nu skete en eksplosion i sådan en 5-tons last, så ville taget rydde af den der sænketål ud under Øresund, og det vil sige alle de skolebørn, der er på vej til Sverige på lejerskole, det vil sige blub. Sammen tager de 4 Cavlingprismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Og klaskehøjde. Og i og med, at det kom frem til offentlighedens kendskab, ja, så var man nødt til at ændre den der last ned til 1 ton, sådan at konstruktionen i princippet ville kunne klare en eksplosion. Cavlingkomiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Du har reddet hundredvis af skolebørns liv. Nej, det kan man ikke sige. Men jeg har da haft fornøjelsen af, at jeg træffede transportministeriet rundt i Malaysien i mange år. Hver lørdag kl. 15. På Radio 24/7. Ja, du lytter til 24/7 eftermiddag. Klokken nærmer sig nu 4, og sms'en er åben 42 600 24/7. Og du kan skrive ind omkring den historie, som Information kører i disse dage. Information har nemlig fået hemmelige dokumenter fra den amerikanske efterretningstjeneste, lækket af selveste Edward Snowden, og i de dokumenter, der er stemplet Top Secret, står der, at NSA, efterretningstjenesten, aflyttede den danske delegation op til klimatopmødet i 2009 og aflyttede udenlandske delegationer op til klimatopmødet i 2009, altså det vi kender som COP15. Spørgsmålet er så, er det i orden, at amerikanerne har gjort det? Du kan sende mig en sms på 42 600 24/7, og det er jo altså amerikanerne, der måske ulovligt har aflyttet den danske delegation, samtidig med, at vi jo på det her tidspunkt kæmpede sammen med amerikanerne i Afghanistan. Vi var gået i krig, fordi de var blevet angrebet i World Trade Center og hjalp med at bekæmpe terrorisme I de dage, der aflyttede de den danske delegation. Du kan skrive ind til mig på 42 600 247 og sige, hvad du mener om den sag. Vi har også meget andet på programmet i næste time, blandt andet den nye kontanthjælpsreform. Klokken er 16.